Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanları, birinize günaydın. 11 Mayıs 2011 sabahı, yani 11-5-2011. Dikkat ederseniz rakamların hiçbir esprisi yok. Hiç, sıfır. Ege'cim şimdi bu ne ya? Bu ne ya? Ne oldu? Beğenmedim tipi. Bugün tipi değil de tarihi beğenmedim ya. Bugün 10 Mayıs. Evet. Evet, sen... Bir daha düşün istersen, esprili tamam. Mi değil mi? Tamam. 10-5-2011. Bunda bir espri var. Var tabii. Olmaz mı ya? 5'in iki katı kaç? 10 Mayıs. Bu sene kaçıncı yılı modern sabahların? 12. yılı. O zaman topla pis kemiklerini batıralım mı diyorsun? 40. Ot pislerle gidelim, pis kemiklerimizi yeriz ondan sonra. Ay, hiçbir esprisi yok. Hadi 11 olsa yarın da bir esprisi yok. Belki yarın bir espri olur diyen dinleyicilerimize de buradan müjdeyi verelim. Niye canım? Sene kaç? 2011. Başını at 11. İşte başındaki 11 ile beraber çok güzel bir gün. Güzel yani, bir espri. Niyet olduktan sonra espri bulunur. Tabii canım, rakamlar. Esprisi kendinden günler diyoruz. Sonuçta müzikte de 8 nota var. Ne kadar şey olabilir yani, öyle düşünün. Tabii, sonuçta beyin bedava değil mi Oktay? Ne oluyor ya? Yılların toparlamasını mı yapıyoruz? Genel bir toparlama yapıyoruz. Bir yarım saat 45 dakika sürecek. O yüzden buraya park ettik araçları. Ali duruyor, Ahmet gitti. Aa, ne kadar güzel, fişler değişmiş. Fişler değişti. Ali duruyor, Ahmet gitti. Kim sizce? Ahmet kaçar olsaydı o. Ali duruyor. Ali duruyor, Behlül kaçar. Çok iyi. Ha, çok bir dakika. İyi. Ali Demir duruyor. Ali Demir duruyor. Ahmet kim? Bey kim? Bilmiyoruz Ahmet Bey. Ahmet kim? Ahmet kardeşimiz 410 puanla YGS'ye giren bir genç arkadaşımız. Bir günlük protesto yaptığı için atıldı okulundan. Evet. Adana'da bir genç arkadaşımız. Onunla ilgili bir şey. Ayrıl yoksa başın derde girer demiş müdür. Çocuk da herhalde ayrılmak zorunda kalmış. Dün açıklama yapıldı. Kendi isteğiyle ayrıldı değil. Eğitim sisteminde bayağı bir değişiklik olmuş ha. Bizim tehdidimiz sonrasında kendi isteğiyle ayrıldı. Şimdi öğretmenler falan, müdür şey mi? Okul çıkışı bekle lan, bekle be. Okul çıkışında bekle, depeye geleceğiz, orada konuşak diye. Depeye geleceğiz. Ne oldu bu arada? Ya hakikaten bir romantik komedi gibi işlemiyor mu ya bu şey? Tabii sınav tabii. Sınav sonrası mektuplaşmalar, gece yarısı telefonları. Araya adamların girip şey yapması. Uyudun mu diye arıyorlarmış. Daha doğrusu mesaj geliyormuş ilk önce. Tirit tirit diye. Uyudun mu diye ondan sonra arıyormuş. En son niyeti artık uyudun mu? Gece yarısı uyudun mu? Telefonun bence tek anlamı vardır bildiğimiz kadarıyla. Bence en son mektupları geri gönderecekler. Ya öyle bitecek herhalde. Yani çünkü biriktirmek lazım. Onları da atmamak lazım. Kötü bitecek gibi geliyor. Çünkü bir kişi iki kişi olsa iyi yani. Binlerce kişiyle aynı anda flört ediliyor ve eninde sonunda çıkar ortaya bu. Yani muhakkak birbirinden gizli. Birinden gizlesen öbürü duyacak, herkes öbürü duyacak. Herkes kendisini özel zannediyor şu anda. Herkes çok saf. Dirit. Uyudun mu? Dün bu arada savcılık açıklama yapacaktı. Pazartesi günü açıklama yapacağız dedi geçen hafta. He. Pazartesi oldu açıklama. O zaman açıklama. Tamam. Yapmayacağız dediler. Şakada şaka mı yaptılar? Evet. Allah Allah ya, savcılık da işe şey karıştı. Açıklama yapmayacağız şeklinde bir açıklama geldi yani. Güzel. Hiç onu mi yapmayacaklarmış yoksa biraz mı yapacaklarmış? Biraz yapacaklarmış. Hay Allah ya. Önümüzdeki günlere bakacağız. Çarşambaya kadar uzatıldı ya LYS başvuruları. Evet, yani iyi. Herhalde artık çarşambaya kadar bir şey yapılır. Böyle bir şey. Ama annem sanki herkes işini tam yapıyor da bize de yüklenmeyin diyerek şey yapmışlar, bağlamışlar. Kimse de sesini çıkarmamış. Doğru, ben doğru, işini suçsuz yerine getiriyorum diye birisi çıkar mı? Çıkmaz. Doğru. O zaman biraz gündemde neşemizi bulalım. Neşemizi buyurun bulacağımız buyurun haberlerle. Şimdi aşk zamanı nerede? Bu soğukta aşk falan olmaz. Ben tüm genç aşıklara söylüyorum. Böyle bahar geldi, içimizde bir takım duygular coşuyor. Ağaçlar çiçekleniyor falan diye. O çiçekler öldü zaten. Evet. Geçen haftalarda tomurcuklar dondular, bittiler. Gençler de hislerime karşılık bulamıyorum. Tek yönlü mü bu? Havaların bir ısınmasını bekle. Mevsimsiz aşk değildir. Maalesef onu bayram içlilere anlat. Bayram içliler her sene geleneksel olarak bu dönemlerde bekar kız ve bekar erkekler buluşuyorlar çevre köylerden. Aa, bu Çanakkale'deki yer mi? Evet ya, bayram içi. Ne kadar güzel. Bayram içi miymiş orası? Şimdi gocukları giyip gelmişler ama çok bir büyük sıkıntı yaratıyor. Tabii gocuklarla aşk olmaz. Dışarıdan olsaydı girebiliyor muymuş insanlar yoksa? Çevre köylerden yok da bilmiyorum. Ne bileyim, mesela Anadolu'dan da gelenleri alıyorlar mı? Trenlerle mi? Alırlar. Otobüslerle gelenleri alıyorlar mı diye soruyor. Bekar kız ve erkekler buluşuyorlar. Çevre köylerden gelen gençler aşk sokağı denen bir kilometrelik yolda bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı yürümek suretiyle kendilerini eş seçmeye çalışıyorlar. Vallahi bravo ya. Böyle şey mi? Ne bileyim o... Haldron çarpıştırıcısı gibi bir şey mi o? Bekarlar sokağı. Evet, bekarlar sokağı. Yürüyorsun, çarpıştığın anda herkes kızların elinde defter etraf var. Etraf boşaltılıyor falan. Zaten. Yani çevreköylerden boşaltılıyor. Tabii. Özellikle oraya geliyor. Bütün çiftleşmesi karşı... bekliyorlar o yol içinde. Çiftleşme bir değil de yani eşleşmeyi bekliyorlar. Ondan sonra da oradan ayrılıyorlar mı? Ondan sonra ayrılıyorlar, evet. Şey diyor, C14 ile B7'yi alın dışarı falan diye birisi şey geliyor. Onları alıyor, diğerleri çarşıya devam. Yapacağım, kendi kendine şey yapıyorlardır ya. Öyle biri yoktur ya. Çığırtkan tipi bir şey kaç mi diyorsun? Kaç turdan bahsediyoruz? Belki kafalar tamamen karışmış oluyor. Bir kilometre abi işte. Zaten ilk gördüğünde herhalde şey yapamam. Bir daha tur atayım falan değil. Tabii o sen da risk ama. Sen görüyorsun da başkası da görmüş olur. İşte, o sana baktım falan çok de. Karışık. Belki de hiç tur atmamalıydım da diyebilir dönüştü. Belki de hiç yürümemeliydim. Bir asırdır sürüyor bu geleneksel buluşma. Bu sene kaç kişi katıldı? Binlerce kişi. Binlerce, 8000 kişinin tur attığı Büyük Hadron Çarpıştırıcısından çok daha güzelmiş. Kuvvetli bir çok güzel adetmiş. Enerji. Vallahi çok güzel adetmiş. İşte sinerji dedikleri şey orada aslında. Yani hakikaten güzel, böyle müzikli falan çalgılı eğlenceli bir şey mi? Bilmem, Oktay daha iyi bilir bayramız. Yürüme değildir. Yani birisinin aklı olsa onu güzel bir bekarlar festivali yapsın. Oraya gitsin birisi mesela, bir kutsi. Değil mi? Orada şarkı söylesin, evet, falan. Mesela, mangallar olsun. Hem aç karnına aşk olur mu ya? Adam mesela orada da şey olur şimdi. Bazı şeyleri de et yedirmek lazım. Et, aşkı besleyen şey ettir. Kızlar et. Erkekler yürüyor. Bir taraftan köfte kokuyor. Adam aşk mı köfte mi? Köfte. Oradan şey yapar. Köfte değil. Bildiğim kadarıyla pişiyle. Pişi en güzel şey. Aşkı besleyen şeylerden birisi aşk pişi. Yani ellerin biraz böyle yağlı, evet, kalması. Evet. Başka o şeyler cildi daha da güzel gösterir. Dudakların yağlı yağlı kalması daha falan. Daha parlak gösterir. Pişi, sade pişi yapıyorlar. Ya pişi biliyorum. Nasıl yapılıyor bilen var mı? Var. Sen yapıyor musun pişi? Valla geleneksel olarak yapmıyoruz. Yılın belli dönemlerinde çiğ börek mevsimimiz var. O dönemlerde bahçedeki... Fahir çok güzel katmık yapar. Ama... katmık yapar Fahir. Pişi çok güzel bir şey ya. Çok. Pişi yemeyeli yıl oldu ben. Hay Allah. Lokma dağıtılıyor mu ya Ankara'da? Ankara'da lokma da dağıtılıyor. Lokmacı yok ya. İzmir'de öyle bir şey var değil mi? Çok o, güzel ölünce lokma dağıtılıyor canım. Hayır önce... canım ölme diye bir şey. Abi dağıtmak ne demek? Ölmek şart değil. Biraz hastalanınca da dağıtılabiliyor. Ölme de dağıtılır, şeyde de dağıtılıyor. Doğumda da dağıtılıyor. Doğumda neşeli gibi da dağıtılıyor. Evet, evet, öyle şeylerde de oluyor da. Pişiyle ama... aynı mı teknolojisi? Yok canım. Değil işte galiba. Ama onun şeyi de güzelmiş. Ama sen pişiyle çiğ böreği karıştırmayalım. Tatlı olmadığı hali de güzelmiş. Yani tabii. Aa, yani lokma dökülürken mesela abla şerbetsiz vereyim mi? Ver dersin. Onu da peynirle yersin. Gerçi ben şerbetlisini de peynirle yiyorum ama şerbetsiz lokma lokma değildir diyenlere buradan homdi meydan. Efendim, beyefendi kimse gelmedi. Homdi meydan diyorum onlara. Homdi. Pişici var mı sevgili dinleyiciler aramızda? Pişi yapsak değsek ya. Saat 8:17 reklama kadar belki bir hızlı tarif alırız. Onun çünkü bir deva hamuru denilen bir şey var ya pişide. Valla pişi nerenin bir şeyi zaten onu da bilmiyoruz değil mi? Pişi, deva hamuru. Sümerlerden kalma geleneksel bir yiyecek. Ben dün duydum, bir arkadaşımdan duydum. Kim Kardashian'lar pişi partisi yapmışlar. Yol kızartma kokutmuşlar ocağını. Efendim evi. Ablası, annesi gil. İşte o eltileri gelmiş. Anadolu Ermenilerinin kattığı bir şey de olabilir yani. Düşünürsek. Sümerler şey. Diyorum sana ya. Hamur işlerini dünyada başlatan. Hamur iş. Medeniyet. Hamur iş, hamur iş sendikası. Oo, ama. Hamur iş diye kral düşünüyordum. Ben sen daha güzel günümüzü uyarladım. Herkes esprilerini yaptı sevgili dinleyiciler şu anda. Şimdi sizden bekliyoruz artık. Telefonumuz 210-30-30. Pişi şöyle yapılır. Hamuruna sevginin dışında neler katılır? Ha, maya katılır. Benim bildiğim kadarıyla. Maya bol da... yumurta. Yumurta yok. Yumurta yok mu pişte? Yumurta oğlum, yok benim. Bak, kesin var. Üstüne en azından yumurta bir şeyler var. Bir de yağda, ağır yağda pişiyor ağır falan. Ya. Her şeyde çok güzel. Ve içinde hiçbir şey yok değil mi pişinin? Yok. Esprisi o. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Sibel'den. Sibel Hanım, buyurun hemen bir pişi tarifi alalım sizden. Pişi mayalı hamurdan yapılıyor. Mayalı hamuru daha sonra yağda parça parça kızartarak. Ne kadar hamura ne kadar maya koyuyoruz ve ya içine başka ne koyuyoruz? O kısmını annem biliyor. Aynen. Anneniz biliyor. Peki. En heyecanlı kısmını söylememişsiniz Sibel. Hay Allah. Ama un, tuz ve mayadan başka bir şey girmiyor. Soğuk da yeniyor değil mi ya pişi? Evet. Bu arada Sibel Hanım, yani güzelliği de o. soğuk dayanıyor da sıcağı süper oluyor. Sıcağının tadı ayrı. Peki bu mayalı hamuru biraz bekletip mi şey yapıyoruz? Hamuru mayalıyorsunuz, önce bekletiyorsunuz, o hamur kabarıyor, kabardıktan sonra küçük parçaları ayırıyorsunuz. İster içli ister boş şeklinde tavaya atıp kızartıyorsunuz. Peki çok teşekkürler Sibel Hanım. Daha ayrıntılı tarif verecekler var galiba hattımızda. Sizi ölüyoruz. Tamam, teşekkür ediyoruz. Evet, mayalı hamuru. Yani bütün hamurlar bir şekilde mayalı değil mi ya? Bence de hamurların mayalı ve mayasız olarak ayrılmaması lazım. Hem de şu seçim sürecinde hamurları mayalı mayasız ayırmak da bir manidar geldi başka bana. Yani. Bir oturuşta arası ne kadar yiyorlar onu da ben merak ettim aslında. Keşke söyleseydi hanımefendi, öyle biliyor. Sibel Hanım öyle çok yiyor gibi bir şey yok. Bir olması parça ve bir tanesini de yarımı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Azize ben. Azize Hanım. Hakikaten isminiz de bize bir güven verdi. Çok güzel bir tarif alacağız galiba sizden. Buyurun. Şimdi şöyle, genelde mayayla yapılıyor ama bir de İzmir tarafında yapılır bu. Benim anne tarafım İzmirli. Ha, ben de onu yoğurtlu biliyorum. Yoğurtlu pişi diyor. Biz ona yoğurtlu pişi diyoruz. Yoğurt ve unla yapılıyor. Çok az, içine bir de kabartma tozu konuyor. Maya konmuyor mu? Hmm. Yoğurdun yok, mayası maya için yapılmış işte. Mayasını yoğurttan alıyor. Daha az yağlı oluyor, daha çok yiyorsunuz. Çok yemek bizim için önemli bir kriter. Bir de bir bilgi daha ekleyeyim size. Buyurun. Benim eşim de göçmen, Bulgaristan göçmeni onun ailesi. Onlar mesela pişiye külçe derler. Külçe mi? Evet, ve özellikle de bayramlarda yaparlar. Böyle yine yuvarlak mı oluyor Azize Hanım onların yaptığı da? İşte o biraz yapan arkadaşın o anki şeyine bağlı. Haleti ruh haline. Sevdiğine sözü olan bir pişi pişirir mi? Ne denir o? Pişi kızartır. Evet. Sonra öyle sonuçta oluyor. Gene şeyde zeytin, yani ayçiçek yağında falan bir şekilde kızartılıyor. Evet, sonucu aynı. Ölçek verebilir misiniz bize Azize Hanım? Ben de veremiyorum, çok üzgünüm. Hay Allah ya. Ölçekleri gizli tutuyor herkes ya. Peki tek çok teşekkürler. Olmaz yani ölçeği pişi yapanların. Doğru aslında. Ama göz kararı tipi bir şey mi? Aynen öyle. Bakalım verebilen olacak mı? Siz yaptınız mı Azize Hanım evde? Tabii tabii, şu anda yiyoruz. Şu anda mı yiyorsunuz? Şu anda yiyorsunuz. Üstüne mi geldik biz yani program olarak? Aynen öyle oldu. Ondan öğrendim zaten. Evde mi yiyorsunuz? Yoğurtlu pişi yiyoruz, evet. Evde misiniz? Evet. Nasıl yiyorsunuz biraz anlatır mısınız bize? Yanında ne yiyorsunuz? Ne var yani, böyle peynirle mi yiyorsunuz, reçelle mi yiyorsunuz? Kaç dakikada oldu bir de yani bütün bu pişi süreci? Ya yoğurtlu pişi daha kolay, öyle beklesin falan diye maya için, çünkü maya çalışsın diye bir süre vermek lazım. Doğru. Ama yoğurtlu pişi de hemen karıştırıp kızartıyorsunuz. Yapmayın ya. Peki evet, şey da yoğurt mu, böyle süzme yoğurt olsa olmuyor herhalde. Olur, böyle sılı sılı olur, lazım. Olur, her çeşit yoğurtlu olur, hiç o fark etmiyor. Yumurta yok anladığımız kadarıyla. Yok yok, yumurta yok. Çok teşekkürler efendim, görüşmek rica üzere. Rica ederim abi. Maya çalışsın çok güzel lafmış ya. Şey soracaktım ya. Maya çalışsın. Mayalar çalışıyor. Maya çalışmıyor diye i̇şte bahşiş bile topla. İşte piramitlerimiz. Ne? Maya çalışıyor. Mayalar çalışıyor. İşte bu takvimimiz. Ne çalışıyoruz? 2012'de bitiyor. Zaten takvim. O piramitlerde nasıl pişi yenmiş. Of. Of. Hala çıkmamış kokusu. Günaydın. Günaydın. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ama sabah sabah işkence bu ya. Trafikteyiz, pişiriyorsunuz, karnımız acıktı. Azize Hanım'ın yaptığı şey, efendim biz bir şey yapmadık bizim ki bizim de aklımıza geldi. Azize Hanım yiyor pişileri. Yani o da enteresan tesadüf olmuş hakikaten. Biz de en az sizin kadar açız hanımefendi. İsminizi alalım hemen. Dilek Uyar. Dilek Hanım'ın ismi bana pek bir şey vermedi. Çok açık söyleyeyim, bakalım. Güven vermedi. Çok hakim gibi durmuyor. Dilek Hanım, siz pişi gelirse, pişi yerseniz bana da bir parça gönderir misiniz diye aradınız. Yoksa daha iyi olacak mısınız pişi tariflerine? Yok, pişi tarifleri verilmedi şu ana kadar. Sadece hani kulaktan evet, duyma. Doğru, doğru. Sadece nispet yapıldı zaten anladığım kadarıyla. Aynen öyle. İzmir yöresi yoğurtlu falan da değil. Klasik pişi tarifi klasik vereceğim. Klasik pişi. Klasik pişi, evet. Ortalama 1 kilo una bir paket hazır satılan mayalar vardır. Ondan koyarsınız. Evet. Hanımefendi, 1 kilo unla ne yapıyoruz? Biz gün mü yapacağız? Ya ama hayır, bak böyle kokusundan millet canı çekecek. Herkesi bir aynen öyle. Pişi yapıldı mı dağıtılır. En kolay dağıtılan şey bir de yap pişi. Yap yani bol bol. 1 kilo un, hazır maya. Hazır maya, tuz. Bir paket mi hazır maya atıyoruz? Bir paket hazır maya. Yani bu kibrit kutusu gibi olan şeyden bir tane atıyoruz değil mi? Aynen öyle. Onu tamam, sulandırıp atmıyor muyuz mayayı öyle kendiliğinden? Onu zaten üzerinde kullanma kılavuzu yazıyor. Yazıyor. Hafif ılık suyla onu evet, ımıl suyla onu. Evet. kullanıyorsunuz. Tamam, tuz. Tuz koyuyorsunuz ve şu klasik laf vardır ya, kulak memesi kıvamında diye. Evet. Evet. Hamuru o kıvama gelene kadar sulandırıp yoğuruyorsunuz. Hanımefendi, tuz ne kadar koyduk? Bir yemek kaşığı kadar falan mı? Et yemek kaşığı yok, fazla olur. Bir tatlı kaşığı diyelim. Tatlı hatta kaşığı. Bir tatlı kaşığından daha az. Tamam, evet. Yoğuruyorsunuz bir güzel, yarım saat 45 dakika bekletip kızgın yağda kızartın, çok güzel oluyor. Ne, sizin mesela elinizin ayarı nasıldır? Böyle bir avucu alıp bastırıp bastırıp atıyor musunuz? Katlama gibi bir şeyler yapıyor musunuz? Avucunuzun içine alıp sıktığınızda ortasından çıkar, onu alıp atabilirsiniz. He. Ortasından çıkar dediğiniz işaret parmağının arasında lokma dedi mi? Baş parmakla işaret parmağı arasında çıkıyor. Ya sıkı yapıyorsun ya abi. Sıkı yani. Hareketimiz var ya bizim. Orada sıkı verken şuradan çıkması işte. Ama tamam, o göstermek gibi. Lokma gibi anlattı. Ama Dilek işte Hanım. Öyle o böyle baloncuk yapar öyle. Lokma gibi mi Dilek Hanım? Kafamız karıştı lokma şimdi. Lokma gibi diye düşünün. Onu attığınızda zaten o pofidik olarak mayadan büyüyor. Kaynaklı bir şekilde kabarıyor ve şekil değiştiriyor. Ha, ya biz fazla sıkarız onu ya. Başka bir yolu yok mu? Sıkarsan iyi olur. Kaşıkla alıp atmayı deneyin. Ama daha olmaz başlayayım. O kaşığa yapışır olmaz. O da lokma gibi geliyor. Yağ batırırsanız kaşığa yapışmaz. Yağ batır Fahir, her şey sorun. Yani. Yerde bol bol yağlı olur. Laf benimkisi de. Peki Dilek Hanım, çok teşekkür ediyoruz size. Gordion Alışveriş Merkezi'nden bir neşve paketi vermek istiyoruz. Siz bu sabah tüm şehrimize neşve kattınız. Biz de size elimizden geldiğince hayatınızı... Özel gösterim de verelim mi davetiye? Özel gösterim de verelim. Teşekkür ettim. Dilek Hanım, ama ayrıntılar için bizi bir aramanız lazım. Tamam. Yayından sonra veya reklam aramızda. Tamam, biz okay. Dilek Uyar diye listemize kaydettik. Gordion Alışveriş Merkezi'nden neşve paketi ve bu akşamki Küçük Beyaz Yalanların gösterimine iki kişilik davetiye kazandınız. Tebrik ediyoruz sizi. Teşekkür ediyorum. Ve reklamlarla coşuyoruz. Yep! Macera dolu salı sabahında Modern Sabahlar Radyonuz'da sevgili sanatseverler, buyursunlar, neler oluyor neler bitiyor. Behlül dedin. Behlül demiş. Bihter dedin. Bihter demedin de Behlül Kaçar dedin. Evet. Onunla ilgili Rütük'ten bir şey geldi. Uyarı yazısı mı? Behlül Kaçalı yıl oldu, sakalı uzadı, koca adam oldu ya. Rütük uyarmıştı ya. Evet. Behlül ve Bihter ormanda öpüşüp eve geçince. Aha. Orman değildi ki ya, evin arkasındaki bahçede Neşve ile koşarlarken. Koru orası ya. Koru muydu? Koruydu. Evet. Koru ormana bağlanmıyor muydu ya? Koru yok, yola bağlanıyordu ya. Yola bağlanıyordu, oraya da benzinci açılacakmış. Adnan Bey çok para kazanacakmış. Öpüşme cezası getirmişti, affetmiş o cezayı. Bir daha almasın. Dizi bittikten bir yıl sonra bu sahnelerin ceza gerektirmediğine karar vermiş Rütük. İyi oldu bence, yani güzel bitti. Konu güzel bağlandı yani. Evet, şu anda mutlu son. Zannediyorduk ki Nebahat Çehre'nin ağzı çemçürünce acı sondu. Ama Rütük'ün kararıyla mutlu son oldu. Acaba ona bir şey gelir mi? Nebahat Çehre'nin ağzı çemçürdüğü çocuklara götürmek oluyor. Çünkü çok belli, bilerek çemçürttüğü diye. Öyle yaparsan hep öyle kalır diyerek Rütük'ün uyarıda bulunması gerekiyordu. Eğer aileyi koruyacaksa bu kurum nerede? Doğru. Öpüşenlere karışacağını, ağzını çemçürtenlere söz söylesin. Böyle güzel bir haber de ben vereyim dedim. Bilmiyorum yani. İyi yaptın Oktay'cığım. Belki de hiç vermemen lazımdı ama neyse. Buyursunlar efendim. 2 milyon kişi sigarayı bırakmış. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seracettin Çom açıkladı. Yaptığımız anketlerde 2008 senesinden sonra 2 milyon 200 bin kişinin sigarayı bıraktığını tespit ettik efendim dedi. İyi güzel. Bu başarıda verdiğimiz mücadelenin ve kamuya açık kapalı yerlerde sigara yasağının payı büyük. Yeni sigaraya veda kampanyasıyla rakamı 2'ye katlayacağız demiş. Sigaraya veda kampanyasını mı bekliyorsun? Sigaraya bak, veda kampanyası çok hoş bir kampanya. Bırakma falan değil, veda, çünkü içinde biraz şey barındırır. Biraz hüzün barındırır. Biraz böyle bir şey barındırır. Böyle bir sert bir tarafı yoktur vedada. Şey mi diyeceksin Fahir? Sigaraya veda kampanyası efendim. Kokaine veda kampanyası. Yok, bir laf daha geliyor. Ben yani, de onu zannediyorum. Vedal. Vedalar asla tükenmez. Yeniden merhaba demek için bir hoşçakal mutlaka gereklidir. Hoşçakalın. Evet. Herhalde veda kampanyasını ama söylemiyor muyuz yayında? Veda kampanyalarını tekrar merhaba diyerek coşturanların kim olduğunu. Kim coşturuyor ya? Bir tek ben içiyorum değil mi aramızda? Tabii bir aramızda. Doğru, tamam. Bir tek sen yani hakikaten çıbanın başı. Ne derler Oktay? İstikrarlı adam ya. İstikrar, evet. İstikrar. Biraz istikrarsızız bu konuda. İstikrarsızsanız istikrarsızsınız diyor Oktay demişti. İstikrar denmez bu benim. Kötü bir alışkanlık. Kötü, kötü. Evet, siz kötü. Esas istikrarlısınız. Kınıyoruz seni. Çünkü kararınızın arkasında durdunuz. Veda dediniz ve bir daha hiç içmediniz. Veda. Vedalar asla tükenmez dedik. İyi oldu. Neyse. Bakalım düğünlerde... Burada, esas burada söyleyecekmiş de biz müdahale ettik. Esas burada söyleyip konuyu kapatacakmış. Siz yanlış yerde müdahale ettiniz bana. Tünelin ucundaki ışık var ya. Ölürken ki. Ha, ölerken. Ölerken o var. O gerçekmiş. Kentucky Üniversitesi'nde açıklama yapıldı. Nörolojist Profesör Kevin Nelson ölüm anı deneyimi olarak o anı 30 yıldır bunu çalışıyor Kevin Hoca. Yatıp kalkıp ölüp diriliyor mu? Kevin Hoca evet. Hakikaten 30 yıldır benim çalışma alanım bu demiş. Bravo Kevin Hoca. 30 yıldır tüneli görmeye mi çalışıyor? Ve hakikaten o ışık hikaye değil. Tünelin ucundaki ışık hikaye değil demiş. Dur bakayım ne demiş. Beyin REM ve uyanıklık arasında direkt geçiş yapmak yerine ilişkinin karışımı olan ölüm anı deneyimini yaşatıyor demiş. Sabah sabah. Ölüm anı deneyimi dediğimiz ışık mı? Şey gibi böyle tamamen yavaş yavaş karanlık olmadan önce son bir noktada şey gibi o da tünel hissi yaratıyor belki. Tünel hissi yaratıyor işte. Zaten şey demiş yani o beyne akışın azalma kan beyne kan hücum et. Hücum etmiyormuş işte. Biraz yavaşlıyormuş. Oğlum baş aşağı biraz koy. Ayakları biraz yukarı. Biraz minder tipi bir şeyler koyacaksın. Oraya kan deveranını sağlayacaksın. Ne demiş? Tuzlu ayran mı demiş? Ölüm ölerken mi? Ölürken tuzlu ayran. Ve masaj. 2 dakika kazandırır. Kanın beyni akışının azalması sebebiyle tam böyle işte tünelin ucundaki ışık. Gördün. O tip ışıklar, halüsinasyonlar falan tipi şeyler oluyor demiş. Ya nereden biliyor canım o da kendisi. Uydur uydur şey yapıyor ya. Yani 30 sene çalışmış ya. Onu hastanede da falan araştırma yapıyorsa bu bir hastanın odasına gittiği zaman adamın ne kadar morali bozuluyordur. Merhaba ben de bir şeye baktım. Ana gidici miyiz biz ya? Yani bir oturayım. Değildi yani bir bakalım genel bir kontrol. Yazık ya. 30 yılını verdi şu tünel hadisesine adam ya. 30 yıldır sadece bunu mu çalıştı acaba ya? Ne çalışacak Oktay? Kentucky Üniversitesi'nde. Harika neydi hocamızın adı? Işte. Ne alıyormuş? Sayısal. Böyle de bir şey. Onu da aklımızdan çıkarmayalım. Da, onu da verdiğimiz iyi Işık oldu. Işık gördüysek korkalım yani. Yeni bir şey çıkıyormuş onu geçelim. Onu geçelim. Bir tane adam vardı nudist. Nudist mi? Naturist. Naturist. Naturist. Daha doğrusu İngiliz Donald Sprigg. Donsuz diyelim de şimdi nudist mi, naturist mi? Çok havalı bir şey gibi. Hepsi birbirine karışıyor çünkü. Ya onlar ayrı fraksiyon olabilir ama sonuçta donsuzluğu şimdi, sabit. Nudist dediğin şehirde de donsuz dolaşan adam. Evet. Naturist doğada donsuz dolaşan adam. Doğada kendi ağacı evinde gördü mü, çimeni gördü mü sıyıran adama biz ne diyoruz? Nudist diyoruz. Naturist diyoruz pardon. Donla dolaşmak... Bugün dün Facebook'ta benim sayfaya birisi not yazmış da benim arkadaşım evde donla gezdiği için mahkemelik oldu diye. Allah Allah. Ne kadar bahtsız insanlar var ya. Yani bu mücadelede duyurulmuyor bize siper olalım adama. Gerçi kolay da bir şey değil. Yani. Neredeymiş? Evinde donla dolaşıyormuş. Hayır, adam. Semt olarak neredeymiş? Bilmiyorum hangi semt. Ne bileyim neredeymiş diye sorunca. Hangi kasabadaymış yani ben de onu soruyorum. Nahiyeymiş kendisi nahiyede yaşıyor. Valla Donald Sprigg'in de başına o gelmiş 62. Parantez içi 62. Çıplaklığıyla komşuları daha fazla dayanamamış çıplaklığına. Evde donsuz dolaşıyormuş. Ya yani insan evinde de donsuz dolaşmayacaksa nerede donsuz dolaşacak? Bahçede de dolaşıyormuş. Yani bahçe dediğin zaman biraz şey oluyor. Ama bahçesi de ne kadar bahçede adamı. De dolaşır canım ne olacak ya. Azıcık bir şey yani iki tur açacak. Komşular kafayı çevirecekler. Biraz çit ister. Biraz çit ister. Doğru. Duruma göre herkesin boyuna göre çit ister orada. Çit ve Amerikan sarmaşığı. Çırılçıplak dolaştığı gerekçesiyle şikayetçi olmuşlar komşuları. Tabii adam gazetesini almaya çıkıyor hop. Sabah sabah millet ekmek almaya giderken. Dur ben biraz çimlere yatayım da diyordu. Donsuz Donald'ın şeyini görüyor tabii. Ne alakası var diye savunmuş kendini adam. Neyin alakası var Donald Bey parantez içi 62. Komşularımla aramda 150 metre mesafe var. Beni bu mesafeden görmeleri bir takım ayrıntıları görmeleri demiş. Çok zor demiş. O zaman da haklı. Yani adam adamı donsuz ya. Görmek için çaba gösterip sonra da ben o adamın orasını burasını görmekle mükellef miyim demek de şey yani. Ayıp. Ayıp ayıp. Rezilliğin daniskası çok affedersiniz. 150 metreyi adam hatta mahkeme salonunda şey yapmış diye duydum ben. bakın hakim bey demiş, şu anda aramızdaki mesafe 20 metre, bakın ben sıyırıyorum demiş, biraz geriye doğru gitmiş, gözüküyor mu gözükmüyor mu, ki yani Donald'ı da biliyor yani bütün ya komiser. O kadar da gözükecek yani bilmiyorum. Bakmakla görmek arasındaki fark işte buymuş. Maalesef naturistlerin en büyük sıkıntısı kendilerini savunmak için bir takım şeyler yapmak, istemedikleri ortamda da bir takım durumlara düşmek zorunda. Yani zaten kendi özgür iradesiyle bu adam evinde bahçesinde böyle dolaşıyor ama ispatlayacaksın demiş bir şekilde. Ne senin amacın kardeşim? Neyi ispatlayacak demiş ya? Görünmediğini. Görünmediğini. Ya o aslında nasıl biliyor musun? Herkes nudist, naturist olsa hiç insanın gözü görmüyor ama maalesef bir kişi olunca, bakacak şey de yok. Bakacak şey yok. Kota mı bakacaksın? Gabardine mi bakacaksın? Gabarmışa mı bakacaksın yani? Değil mi öyle sağa sola doğru, bak. Doğru. Biraz da kıskanılıyor mu acaba? Yani kıskançlık da var mıdır? Kıskançlık yok ya. Barcelona'da ben bu deneyimi yaşadım. Yakın naturist deneyimimi orada yaşadım. Gördün mü ışığı? Of, ışık. Her taraf şavk içindeydi. Hakikaten. Işıklar da görünüyordu. Yani Balkanlarda ve Akdeniz kıyısında genelde bu tür bir eğilim var. Bir süre sonra hakikaten görmüyorsun. Görmüyorsun. Yani bu senin de bir parçan. Hatta içinden senin de onlara katılasın geliyor. O derece bir etkisi var. Niye yani katılmadın Fahir? Ya, böyle bir fırsat sunuldu sana da. Benim kaldığım otelde o şeyi yakalayamadım ya. O sinerjiyi yakalayamadım. Otelde mesela de plaj, mi öyle? Ya, herkes el ele tutuşarak plajda mı? Plajda o sinerji vardı. Plajda o sinerji vardı. Ama değerlendirdin mi sinerjiyi? İki adım sonra o sinerji işte yakalayamadım dediğim şey o. He. Yani bana orada bir kıvılcım çakılması gerekiyordu. O kıvılcımı çakacak şeyi bulamadık maalesef otelde. Bizim otelde genelde tabii. O zaman umalım bir sonraki gidişinde çaksınlar Fahir. Evet sana çakmalarını diliyorum. Ben öyle diyeceğim. Bana bir kıvılcım çaksanız ya baby diye. Ama en güzel şekilde sosyal çakacaktım. Sosyal alanlarda doğayla bütünleşmek için ben çıplağım. Güzel bence, karışır güzel yani. Demiş. Hakikaten güzel yani. Donald Sprich. Yani. O yüzden zaten bu insanlar kendilerine şey özgü ortamlarda toplanıyorlar. Ve adamlar şunu söylüyor. Dünyaya biz nasıl geliyoruz? Gabardin mi geliyoruz? Hayır. Veya ne bileyim böyle bir strapless bluzla mı? Hayır, böyle alakası yok. Peki nasıl ölüyoruz? Nasıl gidiyoruz? Gene strapless bir bluzla mı? Hayır. Işıkla falan. Arada niye uğraşıyoruz ya? Arada niye uğraşıyoruz? Değil mi? Değil mi? Yani şimdi naturalistin, nudistin de elbette hakkını savunmak lazım ama ondan bir adım bir öncesi ya, hatta kat kat adım öncesi evde donla gezen adamın da hakkını biz savunmayacaksak kim nasıl savunacak? Bir ona kimse bir şey demiyordur ya evde donla nasıl gezen. Nasıl bir donla dolaştığına göre değişir Oktay'cım biraz o. Ne yapıyor balkonlara mı çıkıyor? Boxer tipi bir donla dolaşıyorsa mahalleye mi ilan ediyor nedir bilemiyorum ama. Ne biliyorsun canım adam belki. Çok üzüldüm ya dinleyicimiz. Belki evinde havuz var adamın. Ya hayır canım böyle. Belki havuz yaptırdı havuzdan çıktı. Mini mini donuyla gezmeye çalışıyorsa. Gezer. Gezer. Nasıl gezer Oktay? Böyle tanga tipi şeyler de satıyorlar erkekler için ben şimdi. Esas onları yasaklayacaksın. Onların satışını. Ya bir de bir şey bir yerde garip bir yerde normal diye nasıl şimdi. Bu adam plajda da donla dolaşıyor o zaman. Evinde de. Hayır, naturalist tamam plajda da öyle dolaşsın desen belki zorlanır adam. Yok ya ben donla dolaşmayı seviyorum diyebilir ama bir don da artık yani insanın baharın müjdesidir ya ben donlu adamı gördüğüm tabii zaman. Bahar geldi derim. Bahar geldi derim. Ne bir kuşların gelişi ne işte orada ağaçların çiçek açması. Tam gördüğün donlu adam gördün mü bahar geldi demektir ya. Budur yani. Doğru. Yıllarca bize böyle birinci öğretiler. Cemre, ikinci Cemre, üçüncü Cemre. Donlu donla, donla dolaşan adam. Artık kıyafetler üstünden siyaset yapılmasın lütfen ya. Herkes istediğini giysin rahat rahat. Lütfen yani. Tam da seçimlerin öncesi. Bu biraz manide oldu adamın mahkemede. Çok manide. Adamın mahkemede ne dediğini de düşünüyorum ya. Ev benim, don benimden başka diyecek bir şey de yok pişik zaten. Pişik efendim, pişik. Bakınız bütün bacaklarım burası pişik. Başka bir açıklamaya da ihtiyaç yok. İdeolojik olduğunu söylüyorlar zaten adamın. İdeolojik düşündüğü için böyle yaptığını söylüyorlar. Donda dolaşmasının. Bana da biraz manidar geldi beyefendi demiş. Hakim Bey. Macera dolu bir salı sabahı sevgili dinleyiciler. Bir tarafta vahşi hayvanlar. Bir tarafta İnsan. Bayağı bir şey oldu. Bayağı bir insan oldu değil mi? Ya? Belgesel havası olsun istedik programda. O havayı yakalayamadık nedense. Nasıl çekiyorlar adamlar? Nasıl yakıyorlar havayı ya? Biz abi, niye yakalayamadık? Profesyonel adamlar abi sonuçta. Kameraları var abi. Evet abi. Dünya kadar da para var adamlarda yani şimdi. Sonuçta o parayı bize de verseler biz de çekeriz abi. Kıvılını çekeriz. Evet. Evet. Kralını çekeriz dedik. Siz de kralını çekmek istiyorsanız size de şans kapınıza geldi diyoruz. Başlıyor muyuz yoksa başlamıyor muyuz? Ne yapıyoruz çocuklar? Ne diyorsunuz? Belki de hiç başlamamamız lazım. Nuri Şahin'e ne diyorsunuz? Nuri Şahin'e ne diyelim? Kralın... Nuri'ye bekliyorduk zaten. Efendi futbolcumuz diye geçer. Real Madrid'in yeni transferi. Real Madrid'e gitti evet. Nereden gitti? Borussia Dortmund'dan gitti. 2,5 milyon eurodan 6 yıllık sözleşme imzaladı. 2,5 milyondan 6 yıl hesabını sana bırakıyorum. 15 milyon euro eder benim hesabım. İki Türk mü oldu şimdi? İki Türk oldu. Daha doğrusu iki Türk asıllı futbolcu mu var? Evet. Mesut Özil ile sevgili Nuri. Nuri Şahin. Hadi bakalım başarılar. Mourinho ile çalışacak. Ne diyorsun Ege, Mourinho ile çalışacak? Herkese nasip olmaz Mourinho ile çalışmak Ege. Mourinho ile çalışmak... Mourinho'da bir renkleri diyor. Yani, Mourinho diyor, hayatın renkleri diyor. Doğru diyor adam bir taraftan. Sen mesela Mourinho ile mi çalışmak isterdin yoksa Guardiola ile mi? Guardiola. Guardiola ya. Yalnız onu tam öğrendi çünkü çok bozuluyormuş Guardiola. Evet, o bir sıkıntı olabilir. İsmimi daha düzgün söyleyemiyor diye. Doğru. Ha. Doğru tercih yaptı yalnız adam. Evet. Her zaman olduğu doğru gibi. Doğru tercih hayat kurtarır diyorum ben buradan. Nuri Şahin'e de. Evet. Programın herhalde Nuri Şahin sonra... efendi futbolcumuzun olmasının ötesinde herhalde sırf efendiliğinden alınmadı Real Madrid'de. Yok canım. Diyor, Real Madrid'in aradığı zıpkın şey gibi oldu. De futbolcu bir taraftan. Zıpkın gibi ama. Böyle olsa şeyi almazlardı. Neydi Fahir seninki? Benimki derken? Mesut mu? Yok ya efendi... Ronaldo. Ronaldo'yu mu diyorsun? Tabii canım efendiliğiyle alınmıyor yani. O çakallıyla tanıdığımız futbolcudur. Başarıldı mı değil mi Nuri Şahin? Nuri Şahin. Nuri Şahin. Zımba. Zımba. Zımba Nuri. Adam biliyor. Avrupa futbolunun tek hatta hakimi. Hatta Zımbanur diye ismi vardı bir zamanlar. Zımbanur. Hatta yabancılar tam söyleyemiyor onu da nasıl söylüyorlardı? Ağızlarını böyle bir yuvarlıyorlardı. Zımbanur'u nasıl söylüyorlardı Ege? Almanya'da nasıl diyorlardı Zımbanur'u? Bir söyle bakalım bir. Söyle bakalım. Şöyle bir esprin mi var? Kimsin o ne diyorsun sen? Espri anlamadım ama. Şeyler geldi. İstanbul'da misafirlerimiz var biliyorsunuz. Ay canlarım benim. En az gelişmiş minikler ülkeler mi geldi? Birleşmiş Milletler en az gelişmiş ülkeler konferansı. Bu da ne kadar şey... daha ters bir isim koydu. En az öyle. Ama en az. Siz efendim biz İngiltere maalesef sizi şey yapamıyoruz. Zaten sloganı da belli. Let's meet where the continents meet. İki yakamız never meet. Böyle el ele tutuşmuşlar fotoğraf olarak sifilleri oynuyoruz. En az gelişmiş ülkeler olur mu canım? Ona kibar bir isim gelişmekte olan. En yok, az, öyle bir şey yok. En az gelişmiş değil de biraz gelişmiş deselerdi mesela. Gelişme namına hiçbir şey bilmeyen ülkeler falan gibi bir şey. Kim bu ülkeleri bize sıralar mısın Oktay? Bilelim en az gelişmiş ülkeler. Valla bütün masrafları bize Türkiye tarafından herhalde karşılanmış. Çünkü bir en az gelişmişleri için. Geliriz tabii ki. Yani biz de en az gelişmiş 45 ülkeden biriyiz ama nasıl gelebiliriz? Biz karşılıyoruz. Tamam o zaman geliriz tabii ki. Ceplerine harçlıklarını koyup gönderecekmişiz. Ne bu ya? Kalkınma konusunda da yılda 2 milyar dolara yakın bir desteğimiz oluyormuş. 2 milyar dolar. Ondan sonra tabii şey yapmamak için herhalde ülke isimlerini vermemişler. Mağdur olma. Onlar zaten kese kağıtlarıyla oturuyorlarmış başlarında. Ya çok ayıp bir şey ama ya en az gelişmiş ülkeler diye konferans düzenlenir mi ya? Yalnız ülkelerin isimlerini yazmayın lütfen halkımız bozuluyor demişler. Fakirlerin konferansı diye vardı ya gazetelerde. Fakirlerin konferansında yemek fiyatı 30 lira. Tabildot mu verdiler? Bir de sırf para konuşuluyor yani. Herkes evden getirse de bir şey olur yani. Evden ne getirecek? En az gelişmiş. En az daha gelişmiş. İşin başındalar yani. Yiyecek. Evde yapıyordur bir şey ya yemek. Ekmek var mı? Ekmek. Herkes ekmek arası bir şeyleri doldurup getirmişler ya. En az gelişmiş ülkeler konferansında dışarıdan yiyecek içecek getirmek yasakmış konferansta. Ve saat başı bir meşrubat almak gerekiyormuş. En çok orada zorlanmışlar. Yo girişe şey koymuşlar ya fındık, kuru üzüm falan oradan geçerken avuç avuç süt koymuşlar. Süt falan içiyorlarmış adamlar ya. Çok fena. Yemek fiyatının yüksekliği dikkat çekmiş. Fıkırdar'da olmuş. Ana yemekler 30 liradan satılmış. Herhalde bu da karşılanıyor değil mi? Sırf orada ödülü istiyoruz demişmiş. Ekmek banara giyeceğiz. Bu da karşılanıyor. Kesin. Bunlar çok önemli buluşmalar tabii. Yani dünyada evet, bu kadar uçurum olmazsa belki daha çabuk Bahreyn'e ulaşırız gibi bir niyet var. Biraz yardımcı olmak lazım. Bu adamlar da gelişmemişlikleri tamamen kendilerinden kaynaklanan sebep değil. Yani birisi çıksa orada şey dese ya biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Birileri birden coştu dese yani biz başka bir sıkıntımız vardı. Onunla uğraşıp bir coştunuz. Ondan sonra biz yetişmeye çalıştıkça ara açıldı. Siz böyle işte bu zaten... Ne ara siz o kadar geliştiniz? Biz çünkü bayağı bir kendi içimize dalmışız. Kaba bir hesapla en az gelişmiş ülkeler olduğu için zaten... Kaç tanesi çok yani? Çok gelişmiş ülkeler yok mu? Yani. Yani evet, o yüzden evet. Bunların da... Neye göre, kime göre diyorsunuz? İşte o arkadaşlara göre gelişmiş ülkeler olarak değerlendiriyor. Nüfusu 1 milyara ulaşan 48 ülkede 1 doların altındaymış. Kişi başına düşen gelir. O yüzden böyle bir 10 yılda bir yapılıyormuş yalnız. Bence daha sıklaştırılmalı bu. Ama tabii her bütün dünya ülkelerine bu masraf yayılsa ama 10 yılda güzel bir olmaz işte mı? Biraz şey olacak. Yani arada gelişmek için adama 10 yıl vermen lazım. Yoksa her sene adam da bir noktadan sonra geliştin mi la? Geliştin mi la falan diye sormuyorlardır herhalde canım. Yani bir ödev süresi vardır ya, bir doktora tezi bile ne kadar süresi var. Adamların gelişmek için biraz o süreye ihtiyacı var. 10 yıl sonra soracaklar. Bir noktadan sonra şey gelişmiyorum la der adam. Tabii ters etki. Ters ondan etki. Sonra, onu teşvik etmek lazım gelişmeye. Ben bir tek hayatta tek istediğim şey National Geographic'e çıkmak der adam. Diye konuşur yani. Çeşitliliği kutsadık oldu bitti işte. 1971 ya. Yılında bu ülke sayısı 25'miş. Şimdi? En az gelişmiş ülke. Şimdi 48'e çıkmış. Demek ki birileri de daha da zenginleşti. Yani o ortaya çıktı. Bugün evet, nüfusu hakikaten de. 1 milyara ulaşan 48 ülkede insanların 1 doların altında. Evet. Günlük 1 dolar 1.28. Çok büyük bir tehlike değil mi bu ya? Dünya meselesi bu ya. Biraz el ele yani. Hep ben gelişeyim diye bir şey olmaz yani. Biraz başkasını da geliştireceksin. Bir de hiç konuşmadığımız barajdaki siyanür olayı var. Evet ya, bu barajdaki siyanür hadisesi hakikaten sıkıntılı. Neredeydi o yeri tam olarak? Kütahya'da. Kütahya'da değil mi? Hı. Evet. Siyanürlü şey setin. O niye gazetelerde o sayfalarda yok ya? Resmi açıklamaya hiç güvenilmemesi de çok acıklı bir şey değil mi ya? Yani resmi açıklamadan başka bir şey de yok elimizde ama güvenilmiyor işte yani. Üst üste hatta baraj göründe yüzsünler falan diye şey de vardı bu. Çay gibi şey var ya. Çay içen bakan zamanlı, gibi mi? Çay içen bakan. Herhalde o en büyük aklımızda kalan olay çay içen bakan. Bakın ben içiyorum şeyi. Ondan sonra yakın zamanda gerçi şeyi de yaşadık da. Ya şifre Japonya'da falan yok. Yok yok. Açıklamasını da yaşadık. O yüzden böyle bir şifre güvensizlik var. Umarız yağmur yağmaz. Dert o. Barajı yağmurla şey yapmayalım. Tehlike devam ediyor değil mi? Valilik devam riski yok dedi. Hani... O da başkanı tehlike büyük demiş. Tahliye etmeye çalışıyorlar ama yağmur böyle bir dengeleri değiştirebilir. O yüzden yağmur yağmasın diye umuyoruz. Valilik risk yok mu demiş? Valilik risk yok dedi. O da başkanı çevremiş. Risk nedir diye sorsalarmış keşke. What is risk sorusunu hak etmiş. Valilik. Şimdi sevgili dinleyiciler, ilerleyen dakikalarda yarışmalar bekliyor sizi. Hemen onun müjdesini verelim. Ve davetiyeler, evet. Meşbe paketleri, tüm güzellikler her zaman olduğu gibi modern sabahlarda olacak. Ama onlardan önce tatlı bir şarkı, güzel bir reklam kuşağı sizin ihtiyacınız olan şeydir diye düşündük. Ve işte Script, Signs and Fades. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Gaga, gaga, gaga, gagalıyor. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Hediyeler havada uçuşmaya başlayacak. Bordion Alışveriş Merkezi'nden sponsorumuzdan Neşme paketi sizi bekliyor. Bordion'da gidiyorsunuz. Yemeğinizi yiyorsunuz, üstüne filminizi izliyorsunuz. Bu güzel paketi kazanma, Neşme paketi adıyla anından başlayan bahtsız paketi kazanma şansınız var. Onun dışında Radyo Tünün 81. özel gösterimi Little White Lies, Küçük Beyaz Yalanları bu akşam izleyebilirsiniz. Ankara Büyülü Fener Kızılay Sineması'nda. Light White Lies diye de başka Light White Lies diye de söyleyen var. I Like Kumay diye de sinemalarımıza gelebilir. Diyelim Büyülü Fener Sineması'ndaki Büyülü Fener Kızılay Sineması'ndaki gösterime davetiyeler. Neşme paketleri sizi bekliyor ve bu hafta sonu da televizyon. Evet, bu akşam yarı final var. Birinci yarı final mi bu akşam? İlk yarı final. Yani yarı final dediğin hani ön eleme. Ön eleme tipi bir şey. İşte beşinci olarak çıkacağız. Çıkıyor muyuz ön elemeye? Çıkıyoruz canım. Ya maalesef biz her sene ilk 10'a giren, ilk 5'e giren bir ülke olsak da ön elemeden kurtulamayacak mıyız? Evet, galiba kurtulamayacak. Bir galiba şey işte ev sahibi girmiyor bildiğim kadarıyla. Bir de kim girmiyor Oktay? Birinci mi girmiyor? İlk üç yok, girmiyor diye biliyorum ben. Ebuların kurucusu falan. Ebuların Ebulara gelesin diye. Ebuların öyle... kurucusu girmiyor galiba değil mi? Hafta sonu cumartesi akşamı değil mi? Her zaman olduğu her gibi. Her zaman olduğu gibi cumartesi akşamı. Bilmiyorum ama bu sene neredeydi? Almanya'da. Bu sene çok fazla üstüne eğilemedik ya. Almanya'da. Çok, eğilemedik evet. Eğilemedik ya. Eğilemedik. Ne? Ya hep bizim gibi. Eğilemememizin sebebini söylemek istemiyorum. Onun yerine dinletmek istiyorum size. Sevgili sanatseverler, bu şarkıyla şansımızı arayacağız Eurovision'da. Yüksek Sadakat bugüne kadar güzel şarkılar yaptı. O şarkıların bir uzantısını da Eurovision'a göndermek istiyorduk. Ama başka bir hava mı çıktı ortaya, anlamadık. Bilmiyorum. Yani. Yakışır bak bir aç bak sizi. Biraz bak. Bak şuralar. Biraz havaya girmeye çalışıyorum. Yeah. Bak. Bak all you need is... Orada all you need is just falan diyor ya, o güzel. Hav tipi diyor galiba. Bak bak. Bakıyorum sizi havaya soktu. Umarız hakikaten de Eurovision'da tüm dünyayı da havaya sokar, bize bir şans getirir diyoruz. Ve bugüne kadarki en güzel Eurovision şarkılarını şöyle bir hatırlatalım. Türkiye'nin mi, dünya genel klasman mı? Bizim dünya bir... genel klasman ya. Dünya Türkiye'de genel klasman. Olsun. Eurovision ne kattı ne götürdü. Tamam, Eurovision havasını artık kaybetti falan diyorlar. Eskisi kadar gözde değil diyorlar falan fıstık. Ama güzel şarkılar da kattı sonuçta. Tabii Johnny Logan, What's in the Year? Çok güzel şarkı. Milli eniştemiz zamanında öyle anılıyordu. Doğru, yani. Doğru. Öyle anılıyordu. Ben Johnny Logan'ın hiç hastası olmadım ama Eurovision'un bence en güzel şarkılar, hakikaten Türkçe, Türk popunun en güzel şarkıları Eurovision için yapıldı zamanında. Yani ve Melankoli Eurovision şarkısı değil miydi? Ve Melankoli de gitmiş yani, bir denemiş. Öyle miydi? Kayağan 3-4 kere katıldı galiba. 3-4 kere katıldı ve güzel şarkılar yaptı. Kayağan olduğu zamanları şarkıları ya. Mor Menekşe galiba onlardan bir tanesi. Ya Ege, sen de bütün külliyatını Kayağan'ın. Dur o zaman dinleyicilerimize soralım ya, sorduğumuz soru. Güzel Eurovision şarkılarını hatırlıyoruz sevgili dinleyiciler. Yerli giden, veya gidemeyen. Yabancı. Giden veya gidemeyen. Bir kere dünyanın en güzel şarkısı olarak hala benim listemde değişmeyen Diday Diday Day. Bir Eurovision şarkısıymıştı. Bir Eurovision şarkısı. Ortada Eurovision olmasaydı böyle güzel bir şarkıyı bugün ne dinleyebilecektik ne söyleyebilecektik. İşte şarkının en sevdiğim kısmı. Çünkü orada darbukayı koydular ya. Best. Kaçıcı olur tahmin alayım. Çalışmasında 3 gün 4 gün kaldı. İlk ona girer. İlk ona girer. Tam net şey var, sıra ver. 7. 11. 11. Fahir'inki daha mantıklı geldi. 5 diyeyim ben de, bir gibi bir şey olsun bari. 14. Yok, 7. Yok, 11. 7 mi diyorsun sen? 7. Şovuna bakar, bilmiyoruz. 5. Daha şovuyla izlemedik. 11. Yani mesela geçtiğimiz yıl memelerden fışkırıyordu ya ateşler falan. O bayağı etkili olmuş. Evet, tabii. Geçen yılki şarkı da biraz daha rakır oldu gerçi ama... Memeler faktörü hiç kimsenin hesaba katmadığı bir faktördü. Şu anda biz de başka bilinmezliklerden bahsediyor olabiliriz ama geçen yıl bir hata vardı. Bu yıl aynı hatanın üstüne gidildi. Belki de son derece bilinçli. Yani orasını burasını gösterecek bir kız göndermek istemiyoruz falan da demiş olabilirler. Habire erkekler gidiyor arka arkaya. Bak, bir tane küçük tatlı kız gönderdiler. Yine belki şey olur ya. Hanım hanımcık. Sahnede olur yine bir tane. Yüksek Sadakat'e eşlik eden bir... Var mıdır diyorsun? Daha izlemedik ki. İzledik mi? İzlemedik. İzledik mi? İzlememeliydik. İzlememeliydik. Telefonumuz 210-30-30. En güzel Eurovision şarkılarını listeliyoruz sevgili dinleyiciler. Hatta güzel bir karışık Eurovision kaseti de yapabiliriz. Bir zamanlar çıkıyordu öyle Eurovision mix diye kasetler. Yapalım. Listemizi yapalım. Bu arada hafta sonu etkinlikten... Yıkılacak mı? Yıkılacağız. Ne yapacağımızı şaşıracağız, doğru. Ne var? Cumartesi pazar Gordion'dayız Fahir. Aa doğru ya, cumartesi pazar Gordion'dayız Ege. Saat 15'ten sonra biz oradayız. Hediyeleri saçacağız sevgili dinleyiciler. Gordion'u da bekliyoruz. Gordion edeceğiz. Tabii babamızın hayrına değil, hediyeler saçmak üzere gidiyoruz oraya. Hem cumartesi hem pazar. Hem pazar. İsteyenler cumartesi, isteyenler pazar. İsteyenler hem cumartesi hem pazar günü. Yalnız pazar günü netime dokunma şeyi var, protestosu var. Kuğulu Park'ta. Evet. Buluşacaktık orada saat 14'te. Biraz pazar günü acele etmemiz lazım. 14'te oraya, oradan oraya, 15'te Gordion'da olmamız lazım. Ama dokunma diye bağırıp diyeceğiz. Oradan Gordion'a kaçacağız. Netimize dokunmuyoruz deyip oradan. Hemen fırlayacağız. 15'ten itibaren biz orada gece geç saatlere kadar Gordion'dayız. Yok yok, gece geç saatler değil. Kapanışta çıkmış olacağız tabii ki, bizde öyle şeyimiz yok. Yok yok, biz 6'ya 7'ye kadar oradayız değil mi Oktay? Tabii evet. Yani evet. 3'ten itibaren 15'ten itibaren oradayız. Heh. Günaydın efendim. Evet, günaydın. Günaydın. Dup, dup. Sapıktı galiba. Bizi radyo dinletti, bize kapattı. Eskiden öyle bir şey vardı. Radyo dinleten sapıklar mı vardı ya? Ben telsiz döneminde radyoculuğun ilk örneklerini sergileyen adamları biliyorum. Nasıl? Ya bu sizin hiç telsizci arkadaşınız oldu mu? Oldu. Yani uzaktan duyuyorduk işte. Yani öyle dolanıyorsun ya kanal kanal. Arkadaşlarına break break arkadaş arıyorum falan diye. Ondan sonra bazı kanallarda sırf müzik çalardı. Adam işte özel radyolar mandalı banklayıp şey mi yapıyormuş? Banklayıp keybemi koyuyordu. Başka bir şekilde mi bağlıyordu bilmiyorum da. Güzel müziği telsizcilik döneminde tanıyanlar İlk var. İlk keşfeden ve bizim bugünlere gelmemizi sağlayan telsizci İsmail abiye biz buradan bir selam olsun. Bir hattımızda sıkıntı var galiba. Ne anlamda? Az önce bağlanan dinleyicimizde bir sıkıntı. Belki de onda vardı, bir sıkıntı vardı bilmiyoruz. O heyecanlandı mı kapattı bilmiyorum. Yanlış yere mi bir şekilde düştü onu da bilmiyorum ama biz hatırlatalım. İçeriği de bir kontrol edelim. Telefonumuz 210-30-30. Radyo TÜN'ün bu akşamki özel gösterimine davetiyeler veriyoruz. Aynı zamanda Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi saçıyoruz. Sorumuz da basit. Sizce Erevizyon'da bugüne kadar hayatımıza giren en güzel şarkı neydi? Neymiş? Ben 3 tane şarkı söyleyeyim hemen size. Diday Diday siz de dedim. Düşünün. Diday Diday Diday var. Every Like var. Ne var? Every Like derken. Every Like'ken. Onu da ben çok seviyorum. Every Like'ken. Sevgili Sertab'ın. Ya bir Mahzun Mor Menekşe ya da öbürü ve Melankoli olabilir. İkisinden birisi. Çok güzel Erevizyon şarkısıydı Kayağı'nın. Onlardan bir tanesi. Hangisi olduğunu bilmiyorum ama çok güzel şarkı. Semiha Yankı'nın değil mi? Seni ne bir dakika. Niye ya? Petrol var Ege. Petrol de var. Petrol da var. Ben onu koyuyorum ilk sıraya. Hakikaten çok. Petrolün melodisi falan filan her şey süperdi. Bir sözler. Biraz. Yani hakikaten bir zorluyor yani. Anılar ayarında söz var petrolde. Anılar mı? Daha ne olsun abi? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Aynur. Aynur Hanım hoş geldiniz. Beğendiniz mi bu seneki Erevizyon şarkısını? Güzel ama ben en çok şeyi şimdi hatırlayamadık şimdi ama Yunanlı bir bayan vardı. Telefonumuzda da müzik olmuştu melodisi. Yunan bayan. Yunan bayan telefon melodisi olmuştu. Kim ne yazmıştınız? Ya? Gımkansız mesela onu polifonik olarak gelmesi için ne yazdığınızı hatırlıyor musunuz? Hayır hatırlamıyorum. Kadın mıydı? Kadın çok güzel böyle Sertab'dan sonra birinci olmuştu. Sertab'dan sonra birinci canım. Olan o kadın Yunan şarkıcı. Oynak mı oynak falan filan. Oynak mı oynak. Ama Sertab'dan sonra esas erkek olmadı mı ya? Zıplayan atlayan bir adam vardı. O getirmemiş miydi birinciyle? O zaman o önünde miydi? Hatırlarsınız böyle. Ama telefon melodisi yapan sizsiniz. O telefon kaç kere çaldı hiç mi hatırlamıyorsunuz? Ama çok eskiydi. Çok eskiydi sonra. Bir taraftan da haklı hanımefendi. Tamam o şarkıyı biz ekledik listemize. Aynur Hanım yani sonuçta. Yunan kadın. Ben de Kayağı'nın o sevdiğim şarkısının ismini bilmiyorum. Güzel bir şarkı var ortada. İsmini belki öğreniriz ilerleyen dakikalarda. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Yunan Eurovision Yunanistan deyince benim aklıma o adam geliyor. Evet. Her Eurovision'da son Yunan iki kere katılmış adam var ya. Alex miydi? Neydi adı? Bilmiyorum. Gömleği yırtan adam. Ha gömleği yırtan adam. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? Gökçe. Gökçe Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Evdeyim tez yazıyorum. Kolay soluğa yazıyorsunuz galiba. Çünkü nefes nefese geliyor sesiniz. Yok biraz heyecan yaptım. Heyecan yapmayın. Siz ki tez yazan insansınız bir radyo programına çıkmak mıdır? Elinizin kiridir yahu. Tabii canım. Ne konunuz Gökçe Hanım? Dünyadaki makroekonomik değişkenler Türkiye'deki makroekonomik değişkenleri nasıl etkiliyor? Siz makro mu diyorsunuz? Bayağı etkiliyor falan demenin 40 sayfalık yolunu mu bulmaya çalışıyorsunuz? Daha bu sabah evet. Konuştuk Gökçe Hanım. Biz dinlediniz mi sabah programı? Makro diye. Çok güzel bir köşemiz vardı. Makro ekonomi diye. Yok en son nüdist insanlarla ilgili bölümünüzü dinledim. Hemen ondan önceydi ya Gökçe Hanım. Ya işte orada. Keşke dinleseydiniz. Ayrı bir test konusuydu yani bizim o sohbetimiz gerçekten. Podcast'ten takip ediyoruz. Koymayacağız onu. O bölümü koyamayacağız. Kaçırmış olduk. Çünkü makro ekonomileri koyamıyoruz. İntihale girer bir de. Evet. Sizi düşünerek koyamayacağız Gökçe Hanım. Kötü olmuş. Şaka ya. Koyacağız hiç yani. Hiç koymadık. Buyurun Gökçe Hanım. Esprilerimizi bitirdik. Yaptık biz. Evet. Hepsini yaptık. Lordi vardı. Hani rock'n'roll olmak açısından. Hakikaten de siz Lordi'ci misiniz? Sever misiniz Lordi? Ya o şarkısını biliyorum zaten. Nasıl da o şarkı? Ben unuttum tamamen. Lordi. Ya böyle... Bağırmalar. Bağırmalı şarkı diyor. Gökçe Hanım bağırmalı şarkı dedi. Tamam. Bağırmalı. Ay çok güzeldi. Rock'n'roll Hallelujah'ydı şarkının adı da. Rock'n'roll Hallelujah. Sonra bunlar devam etti değil mi bir de? Ünlü olarak devam ettiler hayatlarına. Öyle bunlar, bilmedi. Şeyle görüşüyorlar. Sibel'le görüşüyorlardı o zaman. Evet. Öyle fotoğraflar vardı Ege Bey'in blogunda. Ege Bey'in blogunda ne tip fotoğraflar olduğunu biliyorum. Fotoblog.com. Peki çok teşekkürler Gökçe Hanım. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Güle güle. Yayınlar. Kolay gelsin tezlerde. Tezlere gelesiniz. Finlandiyalı grup muydu Blur'du? Finlandiyalı. Onlar zaten meşhurmuştu. Televizyon yapalım arada demişler. Finlandiya'da zaten kaç kişi var? Herkes mi? Üç. İkisi gelmiş zaten. Yarısı Nokia'da çalışıyordu zaten. Yani. Şimdi onlar sıkıntıdaymış. Ne yapsak televizyonu bir daha yüklensek diye konuşuyorlarmış aralarında. I said my friend... Günaydın efendim. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz hanımefendi? Günaydın, Serpil ben. Serpil Hanım hoş geldin. Sevdiniz mi bu seneki şarkımızı? Yani ilk sırada olmaz benim için. Daha önce daha sevdiğim şarkılar olmuştu. Oldu. Evet. Neydi mesela onlar Serpil Hanım? Biraz bizle paylaşmak yani ister misiniz? Yani aslında ilk şarkı Semiha Yankı'nın şarkısı da bence aslında hiç güzel. Hiç fena değil diyorsun. Semiha Yankı'nın şarkısı hakikaten de çok güzel bir şarkı. Senin niye yerden yere vuruluyor yıllardır? Yok canım hiç vurulmadı canım. Sunum sahne performansı herhalde biraz sönüktü. Aman sene 1970 kaç? 4 mü? 4 mü? 75 veya. 4 mi 5 mi? Siz kaç yaşındasınız Serpil Hanım? Sizinki sorunuz için ben Abba demek istiyorum. Abba mı? Abba. Hangisiydi o? Tekeçen. Waterloo şarkısı. Bizim radyoculuk anlayışımızdır bu Serpil Hanım. Siz devam edin. Hiç yani konuşmanızı bitirmeyin. Ölmeyin, devam edin. Biz fon müziği yapıyoruz. Hangi size şarkı geçerse onu 1-2 saniye mırıldanma ihtiyacımızı hissediyoruz kendimizde. Evet. Buyurun. Yani ben Abba'yı da o günden beri hep severim. Evet, favorilerim arasında. Onu söylemek için aramıştım. Çok teşekkür ederiz efendim. Güzel. Görüşmek üzere. Abba'yı ekledik. Hakikaten Abba da televizyonu tepe tepe kullanan gruptur. Koy bir ebe Abba Turlu hanımefendi dinlesin. Benim söyleyeceğim Abba sözü. Waterloo koy lan. Waterloo koyalım sevgilim. Bayağı ya bir Waterloo koy. Aşk olsun ya. Ondan sonra da Take a Chance koy. Take a Chance. Take a Chance mi koyalım? Take a Chance koysun. Ya Take a Chance'i koyduk geçen gün. Ama Serpil Hanım Waterloo dedi. Waterloo koyalım. O zaman bir Waterloo dinleyelim. Ondan sonra da gerekirse Take a Chance. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Merhaba, kim konuşuyoruz? Furkan ben. Furkan Bey hoş geldiniz. Tekeçen şarkısını biliyor musunuz Abba'nın? Yok, biliyorum. Aa, nasıl bilmiyorsunuz? Aa, Waterloo'yu biliyor musunuz? Onu da bilmiyorum ya. Aa, Tekeçen'i hiç mi bilmiyorsunuz? Karşısınız yoksa... siz. Yok gerçekten ya. Abba'yı da yani hani Abba'yı biliyorsunuz da yani çok dinlemediğim için bilmiyorum. Hmm. Bana Abba'yla Bubba'yla gelmeyin diyor Furkan Bey. Buyurun Furkan Bey, siz ne seviyorsunuz? Ya ben şeyi hani bu zamanında sevmiştim Athena'nın For Real şarkısını. Hani gerçekten böyle Eurovision'a yakışır şekildeydi diyeyim yani. Hani tam zevkime uymasa da. Valla bana o şarkı şey gibi geliyor. Biz güzel bir şarkı yapalım. Eurovision standartlarına uymasına gerek yok falan gibi yapmışlardı. O yüzden zaten büyük ihtimalle. Evet, sevdik o şarkıyı. Ya zaten bir de şey bu zamanında şeyden daha fazla oy almış. Öyle bir bakmıştım zamanda da. Mesela Sertab Erener'den falan da fazla puan almıştı. O zaman herhalde herkes yüksekmiş. Evet, bir de girdiğin yılın etkisi de var tabii, doğru, rakiplerin de şey var. Pardon, bu ilk bayanın konuştuğu şey söylediği şarkı vardı ya. İlk bayan dedi, Aynur Hanım'ın söylediği Yunan kadın mı? Ha evet, ya onun ismini ben de bilmiyorum da o zaman hatırlıyorum, sadece o hanımefendi değil. Yani hemen hemen herkes şey yapmıştı. Telefon melodisi yaptı. Ya işte neydi nasıl ya? Bir melodiyim buradayım da ben de hemen ses çıkartıvereyim şarkıyı. Vallahi şey bilemiyorum ya. Ya ama yani o kadar kişi telefon melodisi yapsın bir tanesi hatırlamasın. Anadolu'nun unutulan telefon melodileri diye bir belgesel fikrim var. Yemin ediyorum doğru. Evet tabii canım, onunla başladı, sonra işte bu keman sesi falan o zaten hala devam ediyor. Bizim de aklımızda kalmış şöyle dinletten dinleyerek falan da bir melodisi şimdi benim de kafama takıldı. Bir türlü bulamadınız. Şey tamam, onu bir dinleyicilerimiz hatırlatır bizi. Keman sesi dediniz de bu şey değil mi? Kemancı çocuk. Norveçli çocuk. Norveçli çocuğun şey yaptığı. Eurovision o zaman tamamen şey için çalışıyor. Cep telefonu şirketlerini. Ki zaten Finlandiya'nın kazandığı bir şey. Nereden? Değil mi? Orada doğru. Furkan Bey'e teşekkür ettik sevgili dinleyiciler. Şu anda en sevdiğiniz Eurovision şarkısı soruyoruz. Ötesinde telefonlara melodi olan o Yunanistan şarkısını da arıyoruz bir taraftan. Telefonumuz 210-30-30 diye hatırlatalım. Günaydın efendim. Ya benim telefon meclisi atalım, bir tek çabuk olalım aşkım var yani. Benim aklımda bir şey var ama o mu acaba yani? Sen bir söyle bakayım çabuk olalım aşkım. Çabuk olalım. Niye söylüyorsunuz ya? Niye söylüyorsun ya? Hayır, benim aklımdakiyle aynı mı diye. Çünkü benimki çabuk olalım sözlerini aşkım hatırlamıyorum ben. Abba geliyor. Batırlı. Batırlı. Hashtag my friends. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. En güzel televizyon şarkılarını konuşuyoruz sizlerle. Bu arada Twitter'dan da sorduğu sorumuzu oradan da yorumlar alacağız. Sami Samet Özkan bir yorumda bulunmuş. Şöyle diyor: Ege, illa evde donla dolaşacak dolaşacağım diyorsan yünlü iç donla dolaşabilirsin. Belki de evde hiç dolaşabilirsin dedi. Yorumuna devam etmiş. Doğru söylemiş abi. Ozan Kaya denen Petroil diyor. Yorum olarak bakalım dinleyicilerimiz başka ne diyecekler. Petroil. Şansımızı denemeye başlayalım. Kişi kendi şansını kendini yaratmak zorunda. Bu radyo. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Nuşan ben. Aa, Nuşan, Nuşan Hanım. Ne bu neşe sabah sabah? Efendim, teneffüs dedik, böyle yayınınızı duyunca bir arayalım dedik. Aman ne kadar güzel yaptınız. Vallahi çok sevindik Nurşah Hanım. O zaman bu köşenin adı Nurşah Hanım'la Teneffüs Neşvesi. Evet. Buyurun Nurşah Hanım, dinliyoruz sizi. Şimdi Erozyon şarkılarını konuşuyordunuz, yanılmıyorsam. Evet. Yanılmıyorsunuz Nurşah Hanım. Şimdi ülkeyi hatırlayamayacağım ama aynı grup bu sene de katılıyor. Bunika Bade Doba diye bir şarkı var. Slovenya yanılmıyorsam. Biraz mırıldanır mısınız Bunika Bade Donavenya'yı? Ya böyle çok hareketli bir şarkı, hatta şey, klibe de böyle 70-80 yaşında bir babaanne çıkarmışlardı. Evet. Böyle davulla falan, büyük annemin davulu anlamına geliyormuş o dilde. Öyle çok ilginç bir şarkıydı. Sanırım 5. mi ne olmuştu? Ne zaman? Çok eski mi bu? Yok, çok eski değil. Ya 2005 ya 2006 olacak. Bir daha mı geliyormuş aynı grup Slovenya adına? Evet, aynı grup bir daha katılıyormuş ve aslında hani Balkan ülkelerinde bayağı popüler olan bir grup. Böyle şey yapıyorlar, hani punk rock tarzı bir müzik yapıyorlar. Yani sınırları falan fena değil. Bayağı da şeyleri var. Hani zaman, destekleyenleri var. Bayağı bilgisini aldık da şunun bir mırıldanmasını da alaydık, iyiydi. Ya ama Bunika ne var? Bunika ne var? Bunika bare doba, Bunika bare dare falan diye gidiyor. Böyle hızlı hareketli bir şarkı. Sonuna doğru hızlanıyor mu? Yani değil aslında, hepsi hızlı. Hepsi genelde hızlı. Onu öyle hatırlıyorum. Bu sene dikkatli dinleyelim o zaman Slovenya'yı. Peki Nuşa Hanım, çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Var, onu da söylemek onu istiyorum. Onu da alalım hemen. Bu aslında şey, hani çok telefon melodisi olarak kullanılmış bir şarkı ama Eurovision'da yarı finale yükselememiş bir şarkı. Belçika'nın bir şarkısı. İster diye bir grup söylüyor. Hatta şey, şöyle bir şarkı, uydurma bir dille yapılmış. Oyolisi mayalini, oyolisi maricini, obolodisi masukati, resonedi. Tam bizim şarkımız. Diye gidiyor yani. Uyduruyor musunuz Nurşah Hanım siz, biz bilmiyoruz diye? Yok, uydurmuyorum sözleri, böyle, böyle çok sevmiştim. Çünkü karaoke versiyonları falan vardı. Vay böyle be. Defalarca arka arkaya söylemiştim. Yıllarca çalışmışmış. Vallahi helal olsun. Peki şu Yunanistan'ın şarkısını hatırlıyor musunuz, cep telefonu melodisi olan? Şey mi, number one mı? Valla bilmiyorum. Bilmiyoruz ki. Biraz mırıldayının gene onu da. You're my lover, undercover. You're my lover. Ha, dan dan dan dan dan. O Ruslarla değil mi ya? Nurşah Hanım, gerçekten stüdyoyu neşmeye boğdunuz. Teneffüs neşvesiyle. Çok teşekkür ediyoruz size. Hadi güle güle. Aynı yapıyoruz bu arada. Valla hakikaten. Ama biz niye gitmiyoruz bu Eurovision? Valla bir biz farkımıza şey yapmadım. Günaydın. Hayda. Ya işte o kadar neşveyi biraz verirseniz dinleyici, neşve dozunu iyi ayarlayın. Çünkü bilim, tek şey dozajmıştı. Kaç kere söyledik, neşvenin dozajını iyi ayarlayın arkadaş. Neşveyle zehir arasındaki fark dozajı. Günaydın efendim. Ama bir de benim aklımda bir şarkı var. Hadi. Bu da cep telefonu melodisi olarak. Yürür. Bu cep telefonu olarak. Braveheart'ın müziği değil miydi ya? Braveheart'tan önce vardı bu ya. Son Mohikan. Son Mohikan müziği diye geçer. Son Mohikan ve ben. Evet, telefonumuz şu anda yani adeta Eurovision meşalesi. Telefonumuzu da stüdyomuzda yanıyor. Stüdyomuzda yanıyor. Ama bakıyoruz. Baktık. Günaydın efendim. Günaydın, gene ben. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş bulduk, hatırladım. Öğrendiniz mi? Number One. Biz de size melodisini hazırladık. Siz hatırladınız, biz hazırladık. Aynur Hanım bakın dinleyin şimdi. You're my lover. Undercover. You're my lover. Undercover. Telefon melodisini değiştirmişsiniz ama. Ama çok oldu. 2005'miş. Yani çok değiştirmişsiniz melodiyi. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Sorumluluk bilinci sahibi bir dinleyici. Öyle her şeyi bırakmıyor öyle. Peşini bırakmıyor. Aynı tuttuğunu koparır. Biz unutsak dinleyicimiz unutmuyor. En güzel tarafı da o. Günaydın evet. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Handan ben. Handan Hanım hoş geldiniz. Neredesin şu anda? Çok enteresan bir yerdeyim şu anda, hiç söylemeyeyim o yüzden. Vallahi daha çok merak ettik. Bırakmayı hiç söylemeden. Okul deseydiniz, trafik deseydiniz. Demek ki söyleyesiniz var. Hadi söyleyin anladın mı? Hadi acık söyleyin, birazcık söyleyin. Lütfen ne olur ipucu verin bari. Nerede, ya, hangi semte denk geliyor? Biraz anlatır mısınız bize? Şöyle ki telefonumun şarjı bitti aslında benim. Ya bırakın lütfen böyle. O değil, o değil, şimdi. O ikinci kolumuz. Semt. Neredesiniz bir onu söyleyin. Semt söyleyeyim. Daha söyleyeceğim, tamam sakin söyleyeceğim. Telefonumun şarjı bitti şimdi, büfeye girdim şey gibi aramak için. Ama işte arabadan indiğimde sizi dinliyordum. Ona ulaşmadım, bari size ulaşayım dedim. Aklımdakini söyleyeyim dedim. Tamam, siz büfede misiniz şu anda? Evet. Büfeden arıyorsunuz. Tost mu satan büfe, nasıl? Valla işte enteresan, kontrolü telefonum. Kontrolü telefon. Sevginizin adı ne? Nasıl? Sevginizin adı ne? Sevgili Evren. Evren. Evren'e ne söylemek istiyorsanız buradan söyleyin de bir daha açmayın telefon. Yok açamam artık zaten. Aman açmayın canım, büfelere gelmişsiniz zaten. Evet öyle oldu maalesef. Neyse, bugüne kadar size şey. Hiç büfelere gelesin diye beddua eden oldu mu? Sanırım olmuş. İyi dersler dedi yalnız sevgilisi. Abi halbuki büfe dünyanın en güzel şeyi ya. Ya canım, evet ya, büfeden güzel. Telefon etmek. Her şeyi bulabileceğimiz, şu anda benim ekstra rezil olduğum. Ya rezillik demeyin. Olur mu ya? Büfeler ya, onlar ne büfeler, kadar güzel. Bir sonraki aşama büvettir. Büfe, müze, bunlar hep güzel yerler. Tabii. Tabii, hem şimdi kalabalık da değildir, en uygun saatler aslında. Sizde büfe kart var mı? Yok. Peki müze kartınız var mı? O da yok. Hay Allah, Handan Hanım siz de hayatı bir taraftan yakalayın lütfen, rica abi, ediyorum ya. Esprim var mı? Yok abi. Ben o başka, zaman biz hemen başka bir şey soracağım. Şeyden bas konuşlu telefonlardan mı konuşuyorsunuz Handan Hanım? Yok Allah'tan öyle değil çünkü hani gayet normal bir telefon var karşımda. Tıkır tıkır yazıyor mu şu anda? Yani siz fiyatı evet, görebiliyor musunuz? Yazmış, çıtır çıtır yazıyor. Kaç kontör olmuş bir bakar mısınız? Büfeciye sorar mısınız? 105 yazıyor ama. Kaç? 105. Yani. Hemen susalım o zaman, yorum alalım. Tamam. Yok yok, sorun değil. Feda olsun diyelim. Evet. Hangi? Söylüyorum. Hazır mısınız? Bence çok efsane. Hazırız. Çetin Alp'in Opera. Çetin Alp'in Operası. Çetin Alp'in Operası. Çetin Alp'in Operası da fena bir şarkı değildi. Yazık opera. Adamcağız. Opera diye ekstra böyle şeyler vardı arkada. Hani farklı enstrümanlar vardı. Birkaç şey vokal vardı. Yani enteresandı. Evet, yıllarca o şarkıyla alay edildi. Hatta Çetin Alp onun üzüntüsünden öldü. Tam da böyle bir erozyon döneminde. Öyle diyorlar, evet. Yani o bence bir tesadüf de değildi. Bir denk gelme değildi ama yani. Ama bence kederin arttığı bir yıl. Ama hakikaten o şarkı o kadar da kötü bir şarkı değil. Ben de öyle düşünüyorum. Ama şarkının özüne indiğiniz zaman aslında çok bilgi veren bir şarkı. Aryalar falan bayağı anlatıyor yani. O şarkıdan da çok daha kötü şarkılar vardı da sıfır puan aldığı için onunla bir şey oldu yani. Adamcağızın hiç yorumuyla ilgili bir sıkıntı yoktu ki. Bugün bir vaktiniz olursa YouTube'da o Çetin Alp'in Operası'nı dinleyin. Hakikaten öyle bir şey anlatmaya bir şarkıyla. Evet ben de önemli ama gerçekten. Gerek var mıymış o tartışılır da niye operadan bahsediyoruz bilinmez ama şarkı olarak fena değil. Petrolden bahsedince operadan da bahsetmiyor. Aslında meşru. Peki. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Hadi bir tost, bir şey siparişi olan var mı? Yok abi. Yok abi. Zaten telefon parası 105 falan gelecek. O yüzden boş ver. Çalışarak çıkarsın parasını diye bir niyet vardı. Ama olmadı. Olamadı sevgili dinleyiciler. Pek çok niyet gibi bu da heba olup uçtu ellerimizden küçük bir kuşçasına. Gagalıyor. Ve Yüksek Sadakat'e bir kez daha iyi şanslar diliyoruz. Bu arada Duygu Hanım'dan yanlış hatırlamıyorsam cevap gelmiş, benim aradığım Kayağan şarkısı Gözlerinin Hapsindeyim şarkısı. Çok güzel. Dışarıda söylediğim şarkı. Yılında Eurovision'a katıldığımız şarkı. Ve bu şarkıyla beraber bu havayla ben bugün kendime baharı getirecek karışık kaseti hazırlıyorum evden. Kaset hazırla da bir hafta kadar beklet bence. Best of Kayahandro. Nasıl? Ne diyorsun Oktay? Bak gözlerinin çocuğum hapsindeyim ve melankoli. Ama bu Kayahan'ın Kayahan'lık evresinin, yani Kayahan'ın birinci döneminden. Birinci yani dönem. Atın Beni Denizlere diye bir dönemi var ya. O son dönemi. Onları ben hani o dönemi şey yaptım. O zaman şeyle koyar mısın? Dal dal keras, hava sıcak, yaz canım. Tabii tabii. Dal dal keras. Şeyle koysana o zaman. Aslan yav dedi. Minik fare. Minik fare kükredi. O değildi belki de. Koyabilir mi onu ya? Onu sonuçta arabada Ali'ni de dinliyor. Arabada tabii tabii onu da koy. Güzel bir şarkı. Ali de genç kız oldu, artık onu mu dinleteceksin yani? Koskoca kıza bir aslan. Ne yapayım? Yılandan korkmam, yalandan, onu mu dinleteyim? Onu dinle. Onu dinle tabii. Bir de konuştuğu şarkı var Kayahan'ın. Onu da muhakkak koy. Kayahan'ın konuşmadığı şarkı yok. Doğru gerçi. Sarı ama saçlarından sen suçlusun da uzun bir şeyi okuyor ya. Ha. Mahkeme dilekçesini okuyor. Ya bu kaçıncı akşam ya? Neydi o şarkı? Sarı saçlarından sen suçları saç. Şey miydi o? Benim esas konuştuğu dedim bu. Burada orada kitap okuyor. Bir yerde de şarkı söylüyor. Kitap okumanın güzelliklerini bir şarkıyla anlatmak. Sen şöyle yaptın, ben bele yaptım. Sen bele yapınca ben de bele yaptım. En kolay söylenen şarkı o işte bence. Ben size o şarkı söyleyeyim ama şey olursunuz, rahatsız olursunuz. Nakaratını söylerim şimdi. Söyle. Bizim ikisi bir aşk hikayesi. Siyah beyaz perdeler. Fahir. Üşüdüm ha. Soğuk stüdyo soğuk. Ben ne yapayım? Günaydın efendim. Buyursunlar. Good morning efendim. İyi günler efendim. İyi zaten ama tamam. Buyursunlar efendim. Son, en son son bir dinleyicimize son son hadi. Ya, hadi. En son sonu alıyorum o zaman. En son son. Abi, günaydın efendim. Buyursunlar. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Gamze. Gamze Hanım hoş geldiniz. Bir merhaba. Kayahan şarkısı olsanız hangisi olursunuz? Pek bilmiyorum Kayahan şarkılarını ama. Onu da mı bilmiyorsunuz? Hayır. Aa, kaç yaşındasınız Gamze Hanım? 20. 20 yaşındasınız. O zaman size bir Kayahan karışık kaseti benden hediye önümüzdeki günlerde. Ay çok teşekkür ederim. Kendimi hazırlayınca bir kopya da size. Bütün telif hakları ödenmiş şekilde. Kaset dinleme durumunuz var mı bilmiyoruz da. 20 yaşındaysa Gamze Hanım 91'liler. 90'lı kuşağı Kayahan'ı sevdirmek de bizim görevimiz. Evet, bizim büyük usta Kayahan'ı tanımalı. Çünkü cumartesiden cumartesiye yetişemeyen bir kuşak o. Evet. Yani bir kuşak sevdi var, büyük usta deyince Kutsi geliyor akıllara. Elbette Kutsi de usta ama büyük usta bak Kayahan. Bak nasıl heyecanlandı Kutsi deyince Gamze Hanım. Peki Gamze Hanım buyurun hemen. Ya söylendi mi bilmiyorum ama Ruslan'ın White Dancers vardı. Ne vardı? Ruslan'ın White Dance. White Dance biraz White Dance. Böyle bir şeydi, ben öyle hatırlıyorum. Nasıldı Gamze Hanım? Ya şey başına böyle davullarla falan giriyorlardı. Onu biz yaptık zaten. Davullarla girdik de gerisini de siz girin diye bir şey ettik. Zurna gibi bir şey vardı. Hatırladım. Zurna gibi bir şey vardı diyorsunuz. Adamın elinde. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Evet. İyi günler. Keşke şey yapsaydık keşke ya. Televizyona katılanların ellerinde neler vardı? O davul vardı. Bir ne zurna vardı. Yarın o çetin adını artık. Yarın da onu yapalım. Yani vakit bol. Vakit bol. Vakit bol bu. Hafta Eurovision haftası. Evet. Bol bol Eurovision konuşacağız sevgili dinleyiciler. Sizin de çok ilgilendiğinizi düşünüyorum. O zaman dağıtalım hediyelerimizi. Evet. Peki. Radyo Otun'un 81. özel gösterimine davetiyeler vereceğiz. Haydi buyursunlar efendim. Dün de vermemişiz. 3 çift davetiyemiz varmış, vermemişiz. Yok da verdik. Verdik. Dünkünü verdik. Verdik. Bugün verdik sabahtan. Verdik. Aynur Hanım'a bir verelim bugün. 3 çifte veriyoruz. Tamam. Tamam. Aynur Hanım 2 kere aradı bizi. Aynur Hanım evet, peşini Aynur bırakmadığı için. Görüştürdük. Bu peşini bırakmamanız gerektiğini hayata dair bir ders olsun. Hayata da böyle sıkı sıkı yapışın Aynur Hanım. Eminim yapışmışsınızdır zaten. Aynur Hanım film davetimiz. Bir film davetlisi daha açıklayalım. Bir film davetlisi. Telefonları kontör kontör harcayan Handan Hanım'a Handan verelim mi? Handan evet. Hanım evet. Kontör kontör harcamak işte milim milim yükselmektir. Handan Hanım burada onun da kazandığını görmüş oldum. Dikkat ediyorsanız ben söylüyorum. Bir espri kez daha. Sef espri. Handan Hanım'ı da sinemada büfenin arkasında mısır satarken şey talihli bu herhalde büfeci Handan diye. Çok güzel. Büfeci Handan. Bir tane de hadi sen seç Fahir. Tabii ki olmazsa olmaz. Ama iki arada bir derede kaldım. Lordi mi Waterloo mu? Abba mı? Ne diyorsun? Waterloo diyelim. Waterloo diyelim. Waterloo. Serpil Hanım o zaman. O zaman Lordici'ye de, Lordici dinleyicimize de Lordi neşve paketi verelim. Hakikaten. Gökçe Hanım'a. Gökçe Hanım'a da neşve paketi verdik. Sevgili dinleyiciler elimizde avucumuzda ne varsa saçtık. Buydu. Yarın sabah biraz daha bir şeyler bulup yetiştirip gerekirse sırtımızdaki ceketi çıkarıp satıp stüdyoya geleceğiz ve sizlerle bu güzellikleri paylaşmaya devam edeceğiz. Bizden hemen sonra Rock and Roll devam edecek her zaman olduğu gibi Radyo OTÜ'de. Güzel bir salı günü diliyoruz ve bazı dinleyicilerimiz burada ismini telaffuz ettiğimiz bazı dinleyicilerimizi biz hampumşar alıp yoluyla yayın aldığımız için telefon bekliyoruz onları. Kendilerinden telefon bekliyoruz. Eğer bizi dinliyorlarsa davetiyelerini nasıl alacaklarını bizi arayıp öğrenmeleri gerekiyor. Aynur Hanım, Handan Hanım, Serpil Hanım ve Gökçe Hanım. Diyelim Neşve paketimizi rock'n'roll'la süsleyelim. Kulaktan kulağa yayılan, çok iyi bildiğiniz şarkıları bir de farklı isimlerden dinlemek için her salı 23'te radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Kulaktan kulağa. Kulaktan kulağa. Gordyo Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.